50 languages. 8. Aštuoni. Attauqit. Laikrodžio laikas. Idha samahat, afwan. Atsiprašau. Afwan, kam as-sa'a? Atsiprašau, kiek dabar valandų? Šukran džazylen. Labai ačiū. Innaha al-wahida. Pirma valanda. Innaha al-thaniya. Dvi valandos. Innaha al-thalitha. Trys valandos. Innaha al-rabi'a. Keturios valandos. Innaha al-khamisa. Penkios valandos. Innaha al-sadisa. Šešios valandos. Innaha al-sabi'a. Septynios valandos. Innaha al-thamina. Aštuonios valandos. Innaha at-tasi'a. Devynios valandos. Innaha al-ashira. Dešimt valandų. Innaha al-hadiyata ashra. Vienuolika valandų. Innaha al-thaniyata ashra. Dvylika valandų. الدقيقة فيها ستون ثانية. Minutė turi 60 sekundžių. الساعة فيها ستون دقيقة. Valanda turi 60 minučių. اليوم فيه 24 ساعة. Para turi 24 valandas.